أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنهم وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 44. sure Duhan suresi, Kur'an'ın 44. suresi olup 59 ayettir. 340 kelime, 1440 harften müteşekkil olup fasılası mim ve nun harfleridir. Mekke'de nazil olmuştur. Sure 10. ayetinde geçen Duhan, duman kelimesinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Bismi adıyla, Allahi Allah'ın adıyla, Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ve andolsun. Vel kitabu, vel kitabi ve andolsun kitaba. El mubin, apaçık. Apaçık kitaba and olsun. İnna gerçekten enzelnahu biz onu indirdik fi leyletin bir gecede mübareketin mübarek bir gecede inna şüphesiz kunna biz munzirin uyaranlarız. Gerçekten biz onu mübarek bir Kadir gecede indirdik şüphesiz biz uyaranlarız. Vasileden o peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şöyle dediği ni rivayet etmektedir. İbrahim'in sahifeleri Ramazan'ın ilk gecesi indirildi. Tevrat Ramazan'ın 6. gecesi indirildi. Zebur Ramazan'ın 12. gecesi indirildi. İncil Ramazan'ın 18. gecesi indirildi. Kur'an ise Ramazan'ın 24. gecesinden sonraki gece indirildi. Fiha ondaki yufraku ayrılır kullu. Her emrin iş hakimin hikmetli ki onda her hikmetli iş ayrılır. Emren bir emir ile min indina katımızdan inna doğrusu kunna biz mursilin gönderenleriz. Katımızdan bir emir ile doğrusu biz gönderenleriz. Rahmeten bir rahmet olarak min rabbike rabbinden innehu şüphesiz o huve odur semi'u semi' alimun alimu alim olan. Rabbinden bir rahmet olarak şüphesiz semi' alim olan odur o. Rabbi Rabbidir semavati göklerin vel ardi yerin ve ma bulunanların beynehuma bu ikisi arasında. En eğer kuntum inanıyorsanız muqinin kesin bir bilgiyle. Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız göklerin ve yerin bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. La yoktur ilahe, ilah yoktur illa, ancak huve ondan, yuhyi diriltir ve yumitu öldürür. Rabbukum sizin de Rabbinizdir. Ve Rabbu Rabbidir abaikum atalarınızın da. Evvelin geçmiş. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Bel hayır hum onlar fi içindedir. Şekkin şüphe içindedir. Yel abun oyalanıyorlar. Hayır onlar şüphe içindedirler, oyalanıyorlar. Fertakib öyleyse sen gözle yevme günü te'ti getireceği sema ev göğün bir duhanın bir duman mubin açıkça. Öyleyse sen göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle. Yakşa kuşatı verir nase insanları hala işte bu. Azabun bir azaptır, elimun acı. İnsanları kuşatı verir işte bu acı bir azaptır. Rabbena Rabbimiz ikşif gider anna üstümüzde. Azabe azabı inna çünkü biz müminun iman edicileriz. Rabbimiz azabı üstümüzden gider çünkü biz iman edicileriz. İnni nerede lehum onlar için zikre düşünmek, alıp düşünmek, öğüt alıp düşünmek. Vakat gerçekten ca'ehum onlara gelmişti Resulün bir Resul mubinun açıklayan. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara gerçekten açıklayan bir Resul gelmişti. Thumme sonra tevellev yüz çevirdiler anhu ondan. وقالوا dediler muallemun öğretilmiştir mecnun bir delidir. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki öğretilmiştir bir delidir. İnna biz muhakkak ki biz kâşifûne gidereceğiz azabe bu azabı kalilen biraz. İnnekum fakat şüphesiz siz aidûne yine dönenlersiniz. Biz bu azabı biraz gidereceğiz fakat siz şüphesiz yine geri dönenlersiniz. Yevme gün yen nebtişu yakalayacağınız gün batşata bir şiddetler kubra büyük inna elbette biz muntakimun intikam alacağız. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün elbette biz intikam alacağız. Ve lekad andolsun fetenna biz denedik kablehum kendilerinden önceki kavmin kavmini de firavuna firavunun وَجَاءَهُمْ onlara gelmişti Resulün şerefli bir Resul Kerimun çok yüce, çok yüce. Andolsun biz kendilerinden önce Firavun'un kavmini de denedik. Onlara çok yüce ve şerefli bir Resul gelmişti. اَنْ اَدُّوا bana geri verin اِلَيَّ عِبَادَ kullarını Allah'ın İnni şüphesiz ki ben lekum sizin için Resulün bir Resulüm, bir Resulüm eminun çok güvenilir. Allah'ın kullarını bana geri verin. Şüphesiz ki ben size çok güvenilir bir Resulüm. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.